सलीम का ऊंट, जेम्स चित्र अली की हिंदी विदुषक। सलीम एक छोटा लड़का था। वो मोरक्को में अपने पिता और माँ के साथ एक फार्म पर रहता था। सलीम को जानवरों से बहुत प्यार था। उसका एक पालतू गधा था, मिस्टर मूनलाइट। एक दिन बाजार में एक निर्दयी ऊंट व्यापारी को एक ऊंट बहुत परेशान कर रहा था। कोई भी उस व्यापारी की सहायता के लिए आगे नहीं आया। तब सलीम दौड़ा हुआ गया और उसने उस खतरनाक ऊंट के गले को पकड़ा। फिर सलीम ने ऊंट के कान में प्यार से कुछ कहा, जिससे ऊंट एकदम शांत हो गया। ऊंट व्यापारी मुस्तफा ने उस खतरनाक ऊंट से पिंड छुड़ाने के लिए उसे सलीम को दे दिया। सलीम ने उस ऊंट पर उमर को धैर्य और प्रेम से अपने काबू में किया। बाद में उसने अपने गधे मिस्टर मूनलाइट और ऊंट उमर को खेत जोतने के लिए तैयार किया। उससे सलीम का परिवार बहुत खुश हुआ। अब सलीम के पिता को खेत जोतने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आज भी मोरक्को में गधों और ऊंटों को साथ मिलकर खेत जोतते हुए देख सकते हैं। एक अरबी लड़का था, उसका नाम सलीम था। वो 10 साल का था। वो मोरक्को में एक मिट्टी के घर में अपने अब्बा, अम्मी और मिस्टर मूनलाइट के साथ रहता था। मिस्टर मूनलाइट एक बहुत दोस्ताना किस्म का गधा था। उसकी नाक हमेशा गीली रहती थी। वो हल्के पीले रंग, एकदम चांदनी रंग के रंग का था। एक दिन सलीम ने जौ का खेत जोतने में अपने अब्बा की मदद की। उसने हल्के हैंडल को पकड़ा और उसे मिट्टी में जोर से दबाया। सलीम के अब्बा ने हल्की रस्सी को खींचा। इस कड़ी मेहनत से सलीम के अब्बा बहुत जल्दी थक गए। जब दोनों आराम करने के लिए बैठे तो सलीम ने अब्बा से कहा, अगर आपके बजाय मिस्टर मूनलाइट हमारा गधा हल को खींचे तो उससे जुताई का काम बहुत आसान हो जाएगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सलीम, पर गधे चीजों को खींचते नहीं है, वो अपनी पीठ पर बस भार ढोते हैं। पर सलीम को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर उसने मूनलाइट से कहा तो उसका गधा हल जरूर खींचेगा। उसके बाद सलीम दौड़ा दौड़ा घर गया और खेत जोतने के लिए गधे को लेकर आया। सलीम के अब्बा ने हल खींचने वाली रस्सी मिस्टर मूनलाइट को बांधी। फिर अब्बा ने हल के हैंडल को पकड़कर जमीन में दबाया और सलीम ने अपने सफेद गधे से कहा, चलो मिस्टर मूनलाइट खींचो। मिस्टर मूनलाइट ने अपनी भरपूर कोशिश की। उसने अपना पूरा दम लगाकर खींचा। हल कभी जमीन पर फिसला पर कभी एकदम रुक गया और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। हल से बहुत छिछली जुताई हुई। इतनी छिछली जुताई में जौ के बीज बुना संभव नहीं था। अंत में सलीम के अब्बा ने कहा, देखो सलीम, वो एक अच्छा गधा है और उसमें हल खींचने की ताकत नहीं है, तुम उसे घर वापस ले जाओ। अगले दिन सलीम और उसके अब्बा को किसी काम से बाजार जाना था। वो दोनों मिस्टर मूनलाइट पर बैठकर बाजार के लिए रवाना हो गए। सलीम आगे बैठा और अब्बा पीछे। गांव के पास पहुंचते ही उन्हें ऊंट बाजार में से जोरदार और उत्तेजित आवाजें सुनाई, ऊंची आवाजें, चीखने चिल्लाने और कराहने की आवाजें। सलीम और उसके अब्बा मिस्टर मूनलाइट से कूदे और चीखने चिल्लाने का कारण खोजने पहुंचे। तब तक वहां पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी। ऊंट व्यापारी मुस्तफा को एक खतरनाक ऊंट बहुत तंग कर रहा था। मुस्तफा के हाथ में एक चमड़े का चाबुक था जिससे वो ऊंट को मार रहा था। ऊंट अपने दोनों आगे के पैर ऊपर करके अपनी लंबी गर्दन और लंबे पीले दांत मालिक को दिखा रहा था। ऊंट ने अपने मालिक की आंखों में थूकने की भी कोशिश की। जब ऊंट गुस्से में होते हैं तो वो अक्सर ऐसा करते हैं। जरा उस बेचारे ऊंट को तो देखो, सलीम ने अपने अब्बा से कहा। मुस्तफा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उस बेचारे मालिक मुस्तफा को भी तो देखो, अब्बा ने उत्तेजित होते हुए कहा। ऊंट अपने मालिक को मारने की कोशिश कर रहा है। बस तभी ऊंट अपने मालिक की तरफ लपका और उसने मालिक के कंधे को काटने की कोशिश की। मुस्तफा डर के मारे चिल्लाया और पीछे मुड़कर भागा, पर ऊंट ने उसका पीछा किया। ऊंट लगातार फुंकारता रहा और मालिक की ओर दुलत्या चलाता रहा। बचाओ, मुस्तफा चिल्लाया। फिर वो गोल गोल एक खरगोश जैसे दौड़ने लगा। यह ऊंट मुझे मार डालेगा। पर भीड़ उसकी बात सुनकर बस हंसी। कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। सलीम को भी मुस्तफा की कोई खास फिक्र नहीं थी। सबको पता था कि मुस्तफा अपने ऊंटों के साथ बहुत बर्बरता से पेश आता था, पर सलीम को जानवरों से अथाह प्रेम था, खासकर बदमिजाज और गुस्सैल जानवरों से। वो ऐसे जानवरों को काबू करके उनसे दोस्ती बनाना चाहता था। सलीम नहीं चाहता था कि ऊंट की और पिटाई लगे, इसलिए वो मुस्तफा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद सलीम उस खतरनाक ऊंट के पास दौड़ा हुआ गया। उसने यह सोचा तक नहीं कि वो खतरनाक ऊंट उसे मारकर खत्म कर सकता है या फिर अपने नुकीले दांतों से वो उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था। उसकी वजह सलीम ने जल्दी से ऊंट की रस्सी पकड़ी और उसे कसकर झटका दिया। उसे ऊंट तुरंत रुक गया। उसके बाद सलीम ने ऊंट के मुलायम गले को प्यार से थपथपाया। फिर उसने ऊंट के सिर को नीचे खींचा और उसके कान में कुछ कहा। उन शब्दों से ऊंट तुरंत शांत हो गया। सलीम ने खतरनाक ऊंट को शांत किया। यह यह देखकर मुस्तफा ने भागना बंद किया। फिर मुस्तफा ने सलीम से कहा, अगर आज तुम न होते तो मैं अभी जिंदा नहीं बचता। उस खतरनाक ऊंट उमर ने मुझे जरूर मार डाला होता। वो पूरे अफ्रीका में सबसे खतरनाक ऊंट है। इस ऊंट को मुझसे कोई नहीं खरीदेगा, कोई भी मुझसे वो ऊंट नहीं देगा। क्या आप उस ऊंट को मुझे देंगे? सलीम ने उत्सुकता से पूछा। मुझे वो ऊंट बहुत पसंद है। मुस्तफा ने कहा, ले लो, अब से वो ऊंट तुम्हारा है। यह सुनकर सलीम बहुत खुश हुआ। आपका बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहेब, सलीम ने कहा। उसके बाद सलीम और उसके अब्बा ऊंट उमर को अपने घर ले गए। मिस्टर मूनलाइट आगे चले और उस पर सलीम के अब्बा बैठे। ऊंट मिस्टर मूनलाइट के पीछे पीछे चला। ऊंट एक रस्सी से बंधा था जिसे सलीम के अब्बा ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। ऊंट के ऊपर सलीम बैठा और फिर हिचकोले खाता हुआ वो घर की ओर चला। आज सलीम बहुत खुश था। अगले दिन सलीम और उसके अब्बा खेत में गए। अचानक सलीम के दिमाग में एक नया विचार आया। अब्बा, उसने उत्साहित होकर कहा, अब उमर हमारे खेत को जोत सकता है, वो बड़ा और ताकतवर है। और उसके अब्बा को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऊंट माल ढोने के लिए होता है और उसके कुबड़ के दोनों ओर बोरे लदे होते हैं, ऊंट हल खींचने के लिए नहीं होता। पर सलीम को पक्की तरह पता था कि उसके कहने से उमर हल को जरूर खींचेगा। फिर उन्होंने ऊंट से रस्सी बांधी जिससे वो हल को खींच सके। खींचो उमर, खींचो, सलीम ने उत्सुक होकर कहा। पहले तो उमर ने इनकार किया। उसने अपनी भयावह आंखों को गोल गोल घुमाया। उसने अपने दोनों चौड़े पैरों को जमीन में धंसाया और आगे बढ़ने से इनकार किया। ऊंट ने पीछे की तरफ गर्दन घुमाई और गुर्राया। पर अंत में सलीम ने उसके कान में कुछ कहा। उससे ऊंट शांत हुआ। उसके बाद उमर ने हल खींचना शुरू किया। पहले धीमे धीमे, फिर उसने तेजी से हल खींचा। ऊंट के पीछे पीछे हल जमीन को जोतता हुआ चला। सलीम ने पीछे मुड़कर देखा। जमीन में जुताई के बाद एक गहरी नाली बन रही थी। अब्बा देखो, उमर जुताई कर रहा है, सलीम चिल्लाया। धीरे धीरे वो पूरे खेत की लंबाई में गए, एक छोर से दूसरे छोर तक। फिर वो वापिस आए पहली नाली के पास, दूसरी नाली बनाने के लिए। शुरुआत की जगह पर वापिस आने के बाद सलीम ने अब्बा से कहा, चलो काफी हो गया, अब हम कुछ समय सुस्ताएंगे। सलीम के अब्बा ने कहा, चलो काफी हो गया, अब हम कुछ समय सुस्ताएंगे। फिर उन्होंने खेत को ध्यान से देखा, खासकर उन नालियों को जिसे उमर ने अभी जोता था। उन्हें तुरंत कुछ गलती का पता चला। नालियां सीधी नहीं थी बल्कि टेढ़ी थी, एक बल खाते सांप जैसी। देखो सलीम, अब्बा ने पूछा, इसलिए ऊंट से खेत की जुताई का काम नहीं दिया जाता है। सलीम ने कहा, ठीक, अब मुझे समझ में आया कि ऊंट से जुताई का काम क्यों नहीं करवाया जाता है, क्योंकि ऊंट हल को एक सीधी लाइन में नहीं खींच सकता है। बिल्कुल ठीक, सलीम के अब्बा ने कहा। देखो ऊंट गधे जैसे नहीं चलता है। गधा पहले बाएं अगले पैर और फिर दाएं पिछले पैर को आगे रखता है, फिर दाएं अगले पैर और बाद में बाएं पिछले पैर को बढ़ाता है, जबकि ऊंट अपने दोनों बाएं पैरों को एक साथ आगे बढ़ाता है और फिर दोनों दाएं पैरों को। इससे ऊंट तेज हवा में बाएं दाएं हिलता है, इसलिए ऊंट के लिए सीधी लाइन में चलना मुश्किल होता है। दुखी होकर सलीम ने उमर को हल से निकाला और फिर वो उसे अपनी मिट्टी के घर के पास वहां ले गया जहां मिस्टर मूनलाइट बैठे थे। सलीम वहां घर की छांव में अपनी पीठ दीवार से सटाकर बैठ गया। पिछले दिन उसने उमर की पीठ पर बैठकर जो सवारी की थी वो उसे याद आई। उमर बिल्कुल चुपचाप मिस्टर मूनलाइट के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक सलीम तेजी से उछला, वो गिरते गिरते बचा। उसने जल्दी से उमर की रस्सी एक हाथ में पकड़ी और मिस्टर मूनलाइट की दूसरे हाथ। फिर वो उन्हें वापस खेत में लेकर गया। अब्बा, सलीम ने जोरदार आवाज में बड़े उत्साह से कहा, जरा वक्त का भी ध्यान रखो, अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या और जुताई करनी है? हाँ, सलीम ने कहा। क्या आप मुझे एक बार और खेत जोतने की इजाजत देंगे? मिस्टर मूनलाइट, उमर और मैं, हम तीनों मिलकर खेत जोतेंगे। अब्बा ने देखा कि सलीम उस काम को करने को बहुत उत्सुक था। उन्होंने कहा, करो बेटा, पर जल्दी करना, इससे पहले कि उमर दोबारा गुस्सा न हो जाए। सलीम ने दोबारा उमर को हल से बांधा। उसने उमर के आगे मिस्टर मूनलाइट को एक लंबी रस्सी में बांधा। फिर सलीम ने हल के दोनों हैंडल को अपने हाथों से पकड़ा। उसके बाद उसने ऊंट से कहा, खींचो उमर, खींचो, उसने गधे से आगे कहा। आगे चलो मिस्टर मूनलाइट, आगे बढ़ो। धीरे धीरे करके पीला गधा और ऊंचा ऊंट एक सीधी लाइन में खेत में आगे बढ़ने लगे। सलीम हल्की नोक को कसकर जमीन में दबाए रहा। वो जौ के खेत के दूसरे सिरे पर पहुंचकर वापिस लौटे। हल्की नोक से जमीन दो हिस्सों में बढ़ गई। सलीम के अब्बा ने जमीन की इतनी खूबसूरत जुताई को बड़े अचरज से देखा। इस बार की जुताई से बीज बोने के लिए बहुत गहरी नाली बनी थी। खास बात यह थी कि नाली एकदम सीधी लाइन में थी। सलीम के अब्बा बिल्कुल वैसी ही जुताई चाहते थे। उन्होंने इतनी गहरी और सीधी जुताई पहले कभी नहीं देखी थी। सलीम, उन्होंने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, बहुत उम्दा। यह सुनकर सलीम वाकई में बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब से उसके अब्बा जान को कभी भी खुद हल को नहीं खींचना पड़ेगा। सलीम खुशी से चिल्लाने लगा। जब वो चिल्ला रहा था तब मिस्टर मूनलाइट ने अपनी गीली नाक सलीम के कंधे से रख ली। सलीम ने अपने दोनों हाथ मिस्टर मूनलाइट के गले में डाले और उसे प्यार से पुचकारा। सलीम ने उमर के कान में भी कुछ कहा जिससे उमर बिल्कुल शांत हो गए। इस अनूठे दृश्य, गधे और ऊंट द्वारा खेत जोतने के अद्भुत नजारे को आप आज भी मोरक्को में देख सकते हैं।